sezonową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 sierpnia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Warszawiacy oddali hołd swoim bohaterom w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Ankarze doszło do największej we współczesnej historii wymiany więźniów między Rosją a Zachodem. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami na tak zwany wynajem mieszkania. Tysiące osób z biało-czerwonymi flagami i opaskami oddało w centrum Warszawy hołd powstańcom. Tak wyglądała w stolicy godzina W. O 17:00 na chwilę wstrzymano ruch w mieście. Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zakończyło zapalenie ognia pamięci na Kopcu Powstania, a także koncert powstańczych piosenek. Uwielbiam te pieśni, wszystkie. Przede wszystkim słowa, że ludzie potrafili w takiej tragicznej sytuacji jakoś się dostosować, jakoś przetrwać to wszystko dzięki właśnie śpiewaniu. Przyszłam tutaj z synem, żeby pokazać, pośpiewać, potańczyć. Trzeba pokazać dzieciom, co było w przeszłości i co jest ważne dla nas, żebyśmy nie zapominali o swojej tożsamości. Żeby budować dobrą przyszłość, trzeba pamiętać o tych, którzy poświęcili nam życie, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Mała dziewczynka Zaka, modlitwa i warszawskie dzieci. Warszawskie dzieci wybijają fotel zawsze, od małego. Koncert poprowadził Jan Młynarski, wystąpiła orkiestra oraz chór pod kierownictwem Jana Stokłosy. Wymiana więźniów politycznych to przesłanie Władimira Putina skierowane do działaczy opozycji przebywających na emigracji. Tak ocenia ostatnie wydarzenia rosyjski badacz służb specjalnych Andrzej Sałdatow. W Ankarze doszło do największej we współczesnej historii wymiany więźniów między Rosją a Zachodem. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosja wypuściła 16 więźniów politycznych w zamian za 10 swoich szpiegów, hakerów i płatnego zabójcę. Ekspert badający działalność służb specjalnych Andrzej Sałdatow zwraca uwagę, że wymiana więźniów zbiegła się z próbą zamachu na mieszkającego w Kijowie rosyjskiego opozycjonistę Ilię Ponomariowa. W jego ocenie ostatnie wydarzenia mogą być przesłaniem Kremla dla opozycji, aby miała się na baczności, nawet za granicą. Jednocześnie ekspert zwraca uwagę, że wymiana więźniów stała się wydarzeniem politycznym, w którym nie uczestniczyła Ukraina. To tworzy wrażenie, że Moskwa prowadzi grę z zachodnimi stolicami, a wojna na Ukrainie jest tylko lokalnym konfliktem. Jednocześnie Andrzej Sałdatow dodaje, że według najprostszych schematów Kreml poniósł porażkę dyplomatyczną, bo wypuścił liderów opozycji, a ściągnął do kraju jedynie funkcjonariuszy, którzy dla społeczeństwa nie mają żadnej wartości. Jednak zdaniem eksperta dyktatury kierują się inną logiką niż demokrację. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wśród więźniów wymienionych pomiędzy Rosją a Zachodem jest aresztowany w Polsce i uwolniony właśnie Paweł Rubcow. Według śledczych to rosyjski szpieg, który realizował zadania wywiadowcze na terenie Europy. Został zatrzymany w 2022 roku i oczekiwał na proces karny. Do 5 lat więzienia grozi Pawłowi P., którego przedwczoraj zatrzymała żandarmeria. Pracownik Wojskowego Biura Historycznego oraz wykładowca Akademii Sztuki Wojennej usłyszał zarzuty posiadania pornografii dziecięcej oraz przetwarzania danych osobowych o istotnej wrażliwości. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba przekazał, że chodzi o kilkaset dokumentów. Są to dokumenty pochodzące z archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast jest tych dokumentów bardzo dużo. Są one aktualnie oględzinowane i analizowane pod kątem znaczenia dla obronności kraju. Według nieoficjalnych informacji chodzi o teczki personalne żołnierzy wojsk specjalnych. Prokuratura tych informacji nie potwierdza, ponieważ śledztwo jest objęte klauzulą tajności. Uwaga na oszustwa na tak zwany wynajem mieszkania. Ostatnio kilka takich przypadków pojawiło się w Olsztynie. We wszystkich ogłoszenie o wynajmie umieszczone było na popularnym portalu sprzedażowym. W ogłoszeniu były atrakcyjne zdjęcia lokalu w wyjątkowo przystępnej cenie, informuje komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Kontakt odbywał się w każdym przypadku poprzez wiadomości w aplikacji. Osoba ta twierdziła, że jest bardzo duże zainteresowanie tym mieszkaniem i jeżeli pokrzywdzeni są zdecydowani je wynająć, mogą zarezerwować je wpłacając kaucję. We wszystkich przypadkach pokrzywdzeni niestety nie widzieli tego mieszkania na żywo, przelali pieniądze na wskazane przez oszusta konto, no i niestety po przelaniu tych pieniędzy kontakt z oszustem się urwał. Policja apeluje, by nie płacić za wynajem mieszkania przed podpisaniem umowy, a zwłaszcza przed obejrzeniem go osobiście. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport, Adam Malecki. Oczywiście informacją sportową dnia jest porażka numer 1 światowego tenisa Igi Świątek. Polka w półfinale turnieju olimpijskiego przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Wynik 2-6 i 5-7. Szczególnie szkoda drugiego seta, w którym Polka prowadziła już 4-0. Nie udało się i żal jest spory. A co nie zadziałało, mówiła Polka na antenie Eurosportu. Po prostu miałam dziurę na backhandzie i rzadko to się zdarza, bo to jest zazwyczaj moje najbardziej solidne uderzenie, a dzisiaj starałam się korygować to w trakcie meczu i totalnie nie wychodziło, więc no na pewno wykorzystała po prostu jak najlepiej to, żeby wygrać. No więc po prostu zwaliłam. Iga o brązowy medal zagra ze Słowaczką Anną Katariną Szmidlową, która przegrała 4-6 i 0-6 z Chorwatką Donną Vekic. W turnieju mężczyzn w półfinałach zagrają Serb Djokovic z Włochem Muzettim i Hiszpan Alcaraz z Kanadyjczykiem Ogerem Aliassimem. Z turnieju deblowego odpadli Brytyjczycy z Andym Murrayem w składzie, a to oznacza, że Szkot kończy karierę. W siatkówce plażowej świetny występ u stóp Wieży Eiffla, Michała Bryla i Bartosza Łosiaka pokonali 2-0 w setach parę francuską i awansowali do 1/8 finału. Wieczorne zwycięstwo także koszykarskiej reprezentacji 3-3 pokonali 22-17 Chińczyków. Wcześniej, także dzisiaj, Polacy przegrali z Litwinami. Mają na koncie teraz 2 porażki i 2 zwycięstwa. Jutro zagrają z Holendrami i z Serbami. W piłkarskich europejskich pucharach święto i zwycięstwo Śląska Wrocław i Legii Warszawa. Porażka i to dotkliwa Wisły Kraków. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Legia pokonała 6-0 u siebie i 5-0 na wyjeździe Walijczyków z Carnarvon. Kolejnym rywalem Legii będzie Brandby. W tych samych rozgrywkach awans Śląska-Wrocław odrobili straty z porażki 0-1 z FC Riga na wyjeździe i wygrali u siebie 3-1. Ekipa Jacka Magiery teraz zagra z FC St. Gallen. Dotkliwa porażka 1-6 z Rapidem Wiedeń Wisły Kraków. Wiślacy, którzy przegrali też u siebie, nie odpadają jednak, lecz przenoszą się z Ligi Europy do Ligi Konferencji, gdzie zmierzą się w trzeciej rundzie eliminacji ze Spartakiem Trnawa. Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Noc pogodna, tylko na południu spodziewane burze. Jutro w całym kraju więcej chmur, możliwy deszcz, a na południu wciąż burzowo. Trochę chłodniej niż dziś będzie od 20 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Autopromocja. Już w ten weekend festiwalowy most Śląsk pomoże w Trójce. Będziemy na OFF festiwalu w Katowicach, gdzie muzycznie można spodziewać się wszystkiego. Z kolei Saltway w Wiastarni przyciąga fanów i fanki hip-hopu i R&B. Nas także. Zapraszamy na audycję. W piątek od 19 do północy i w sobotę od 17 do 19 z Katowic oraz w sobotę od 21 do 23 z Jastarni. Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Mateusz Tomaszuk, Michał Nogaś, Piotr Mec, Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krzysztof Łoniewski i w tym wyjątkowym dniu, w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jako warszawiak i historyk, mam zaszczyt w cyklu Ludzie zaprosić na rozmowę z niezwykłym gościem. Zbigniew Grochowski, urodzony 31 sierpnia 1926 roku w Lublinie. Panie Zbigniewie, czyli w momencie wybuchu powstania, jak dobrze liczę, miał pan niecałe 18 lat. Miesiąc brakowało, bo urodzony 31 sierpnia, powstanie zaczęło się 1 sierpnia, prawda? No więc brakowało równego miesiąca do pełnoletności. Tak. Nie przeszkadzało, no bo ja będąc w szeregacie do wszystkim harcerstwem przez te 4,5 roku, jak byłem w Warszawie, to mogłem automatycznie po wybuchu powstania stać się żołnierzem Armii Krajowej. Legitymacje kombatanckie mam zaliczone jeden miesiąc, dlatego że byłem na Starówce, a Stare Miasto zostało zajęte przez Niemców definitywnie 2 września, no więc jeden miesiąc byłem żołnierzem Armii Krajowej, tak. Powiedział pan, że urodził się pan w Lublinie. Jak to się stało, że pan się znalazł 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie? Proszę pana, moi rodzice z Lublina przenieśli się do Brześcia i chyba 10 czy 11 lat mieszkaliśmy w Brześciu nad Bugiem. No ponieważ Rosjanie zaczęli wywozić polską inteligencję w końcu 1939 roku, więc dlatego myśmy z Brześcia uciekli do generalnej guberni, do Lublina konkretnie. Mieszkaliśmy u rodziny mojej mamy, a ponieważ ojciec był dziennikarzem, matka nauczycielem, no więc byli rodzice pierwszymi na liście do wywiezienia na Białe Niedźwiedzie, czyli na Syberię. No i z tego względu myśmy w listopadzie, jak się zaczęły mrozy, jednocześnie zaczęły się wywózki wtedy. Bóg załatw, no to wzięliśmy, co się dało, do 3 plecaków i przeszli do Lublina, bo tam cała rodzina była i mojej matki, mojego ojca i byliśmy przez parę miesięcy w Lublinie. Ojciec jako dziennikarz od razu zaczął się zajmować z czymś w rodzaju, nazwijmy, prymitywnej konspiracji. No Niemcy to z łatwością zdemaskowali i w efekcie wiosną, w lutym czy w marcu, tego już nie pamiętam, 40 roku, no, cała ta grupa wpadła. Efekt był taki, że właśnie rodzinę mojej mamy, siostrę, matkę wywieziono jedno do obozu do Oświęcimia, gdzie zmarła. Drugą wywieziono, moją babcię, tym matkę mojej matki, do obozu Ravensbrück, gdzie całą wojnę, no prawie od marca czy kwietnia 40 roku do końca wojny była w Ravensbrück. No a myśmy szczęśliwie prysnęli, jeśli się tak można wyrazić, i wylądowaliśmy w Warszawie. Ojciec oczywiście od razu zaczął pracować już w konspiracji wyższego stopnia. Wtedy już była w Warszawie delegatura polskiego londyńskiego rządu. Więc ponieważ jak pan się świetnie orientuje, Niemcy pierwszym zarządzeniem kazali oddać wszystkie radioaparaty, no więc ludzie chcieli jakąś informację mieć, no bo prasa wydawana niemiecka, ten szmatławiec tak zwany popularnie, czyli kurier warszawski zwany popularnie kurwarem, no był pismem tendencyjnym. No więc ojciec pracował w dziale informacji. No to tak jakby dzisiejsze ministerstwo, powiedzmy, informacji, oświaty czy czegoś. I z tego względu całą okupację przeżyliśmy pod zmienionym nazwiskiem. Nazywałem się nie Zbigniew Grochowski, tylko to Stefan Zabłocki. Mam zdjęcie swojej kenkarty. No więc tam fotografia 15-letniego, czy 16-letniego chłopaka i Stefan Wacław Zabłocki zamieszkały przy ulicy Sapieżyńskiej 10. No szkoda, że pan nie ma pendrive'a, bo byśmy mogli od razu te rzeczy obejrzeć, bo tutaj akurat mam przy sobie kilka innych. O, na przykład to jest zdjęcie, które zrobiłem w czasie powstania, w pierwszych dniach sierpnia. Oczywiście na Starówce, bo jak powiedziałem, byłem na Starówce. No dwie dziewczyny, jakiś tam młody chorąży, który nie ma pistoletu nawet, tylko ma lornetkę, prawda? Panie Zbigniewie, płynnie przejdziemy do tego, czym pan się w czasie Powstania Warszawskiego zajmował, bo pan zajmował się dokumentowaniem powstania, ale zanim pan o tym opowie, to proszę powiedzieć, jaki pan miał pseudonim. No pseudonim to był mój Stefan, no po prostu od Stefek, no to od Stefana Zabłockiego. Miałem świstek papieru, że jestem fotoreporterem i mogę robić zdjęcia. Także ja nie byłem związany z żadną jakąś grupą, no tylko chodziłem, no i fotografowałem. No i tych zdjęć trochę pan zrobił, można je oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszystkie zdjęcia można oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego, wejść, prawda, Muzeum Powstania, fototeka Zbigniew Grochowski, tam 250 moich zdjęć jest. Z tym, że tak jak powiedziałam, niektóre zdjęcia robiłem przed powstaniem, bo będąc w Szarych Szeregach naprzód za Wiszakiem, no bo byłem wtedy 14-letnim czy 15-letnim chłopakiem w 40 czy 41 roku. Potem jak byłem już w szkołach bojowych, czyli ten drugi etap harcerstwa ówczesnego, to oczywiście to były grupy szturmowe, prawda, gdzie już mieli do czynienia z bronią. Ja jeszcze będąc w tym nie miałem. Jak pan zapamiętał tę Warszawę okupowaną? Proszę pana, no, moje wspomnienia z Warszawy są wyrywkowe. Ja byłem przecież wtedy 14-15-letnim chłopakiem, no więc gdybym chciał mówić tak dokładniej, no to na pewno to byłaby trochę konfabulacja jakaś. Co mogę powiedzieć? Myśmy, ponieważ takie drugie zarządzenie niemieckie to była likwidacja wszelkiego rodzaju szkolnictwa średniego, z wyjątkiem szkół zawodowych, czy dzisiejszych powiedzmy jakichś zawodówek. Oczywiście tak samo szkolnictwa wyższego. No więc kto chciał się uczyć, to uczęszczał tak zwane tajne komplety, czyli grupy 6-8 najwyżej osobowych. To znowu był jeden z wydziałów, czy dzisiejszych Ministerstwa Oświaty, Wydział Oświaty w delegaturze rządu, który się zajmował właśnie tą pracą oświatową. Także ci nauczyciele, którzy przedwojenni nauczyciele szkół średnich w Warszawie, byli finansowani w pewnym stopniu przez delegaturę rządu, no bo nie mieli pracy, no bo nie było szkół średnich. Także zresztą chodzący rodzice uczniów uczących się, no też jak w miarę potrzeby, jak mogli, to nauczyciela finansowo wspierali. I dlatego warto wiedzieć, że na te tajne komplety chodziło raptem około 12-13 tysięcy młodych dziewcząt i chłopców w wieku szkoły średniej, czyli 4 lata gimnazjum, 2 lata liceum. Prawda? Taka była szkoła przedwojenna i tak było w czasie okupacji. Natomiast, ponieważ Warszawa była miastem milionowym, no to łatwo się zorientować, że młodzieży, która powinna chodzić do szkół średnich, byłoby co najmniej 4-5 razy więcej, ale no ze względu na to, że ta młodzież, która była młodzieżą raczej należącą nie do rodzin inteligenckich, ale do, powiedzmy, do rodzin robotniczych, nie miała pieniędzy to raz, a drugie, no musieli pracować gdzieś, tak? Ja fikcyjnie na przykład też pracowałem, także mam legitymację, zaświadczenie z pracy, z fotografią, że pracowałem w jakimś zakładzie ślusarskim i tak dalej. Czyli dzień mój jako chłopaka 15-16-letniego to wyglądał w ten sposób, że ja jechałem z Sapieżyńskiej, przystanek tramwajowy był na Bonifraterskiej, bo zresztą Bonifraterska była przezielona murem, bo po drugiej stronie ulicy było już getto, także jadąc tramwajem to można było dosłownie ręką tego muru dotknąć. No przez plac Krasiński, potem przez koło Ogrodu Saskiego, no wyleciała nazwa ulicy z pamięci. Królewska? O, Królewska. Dojeżdżało się tramwaj, dojeżdża do Marszałkowskiej, Marszałkowsko do Alei Jerozolimskich, Alejami Jerozolimskimi do Grójeckiej i ostatecznie kończył się kurs na placu Dorotowicza, tam przy kościele świętego Jakuba. Ja jeszcze szedłem 300 metrów na Mianowskiego albo na Mochnackiego, bo tam miałem właśnie zajęcia. Pamięta pan tą okupowaną Warszawę trochę przez pryzmat tych tajnych kompletów, tak rozumiem? No w dużym stopniu. Z tym tylko, że siedziało nas przy stole, na którym powiedzmy były filiżanki tam z herbatą, jakaś patera z ciasteczkami czy czymś. Był gramofon na sąsiednim stoliku, także w razie czego to Niemcy przecież robili kontrolę mieszkań. Wchodzili do budynku, prawda, żądali otwarcia drzwi bez żadnego powodu, bez żadnego nakazu. Bo nie mówię, że jak byłby jakieś szukanie tam radioaparatu, prawda, czy radiostacji nadawczej, no to już było zupełnie co innego. Ale stwarzało się pozór no, jakiejś prywatki. No. Włączało się po prostu ten gramofon, że on tam grał, czy na stoliku karta się rozkładało, że powiedzmy w kartę się gra. Także ta nauka była dziwaczna. No. Nie mieliśmy zeszytów, podręczników, to jest oczywiste, że się nie miało. Ale nie miało się zeszytów, bo nie można było prowadzić notatek. No przecież wcale była pan Kuliczny. No jeżeli by dziewczynę czy chłopaka znaleźli z zeszytem, w którym były notatki z polskiego historii, jakby dostała dobrze w skórę, no to od razu by wyśpiewała, gdzie to się odbywało, aresztowaliby wtedy tego wykładowcę, no, uczniów i tak dalej. Czy pan pamięta z tej okupowanej Warszawy taki przejmujący strach codzienny, czy wcale tak nie było? Proszę pana, życie wtedy było zupełnie inne niż obecnie. To znaczy, wychodząc z domu rano, nie wiedziało się, czy się do tego domu wróci. No bo przecież ja byłem wielokrotnie w czasie tak zwanych popularnie łapanek. No to wyglądało w ten sposób, że przyjeżdżały dwie budy, dwie ciężarówki z żołnierzami niemieckimi, obstawiali całą ulicę i legitymowali wszystkich. Kto nie miał właśnie przyzwoitego jakiegoś zaświadczenia, że pracuje w jakimś tam zakładzie Kriegswichtego, ważnym, prawda, na potrzeby wojenne, no to go ładowali do ciężarówki, potem do więzienia, do Padiaka i albo po pewnym czasie zwolnili, albo wysyłali na roboty do Niemiec. Tak to najczęściej wyglądało. A właśnie w tym roku 1943-1944 zaczęły się egzekucje, rozstrzeliwania na ulicach miasta. Ja, ponieważ mój druh wiedział, że mam aparat fotograficzny, że umiem robić zdjęcia, to już mi wcześniej zlecił. To są sprawy związane z tym tak zwanym małym sabotażem, no bo harcerstwo to nie był Kedyw, prawda? Bo to był znowu dział delegatury rządu zajmujący się, prawda, walką zbrojną bezpośrednio już z Niemcami, tylko myśmy mieli mały sabotaż. Rozrywało się flagi. Uszkadzało się w miarę możliwości samochody. Najprościej to przekłuć było oponę. To było małe piwo, prawda? A trudniej było odkręcić was paliwa, wsypać piasku czy cukru. No cukier to raczej brakowało go, także się wsypywało piasek, co to równie skutecznie zacierało silnik. Wsypywało się piasek nawet do zamków. No, jak był na Nowym Świecie taki znany sklep Majlowski, to tam wielokrotnie był zamknięty rano, to było to oczywiście Nurfiur, no i że tam były artykuły spożywcze wszelkiego rodzaju, których Polacy rzecz jasna jeść nie mogli i nie mogli kupić, ale wielokrotnie był zamknięty, dlatego że rzeczywiście się tam wsypało trochę piasku do zamka, no i już nie mogli go rano otworzyć, to wszystko były drobiazgi, prawda? No, na przykład dziewczyny nieraz nas spryskiwały z takich no, strzykawek. Przed wojną to nie było żadnych tam jednorazówek czy czegoś, tylko wie pan, były takie tłoczkowe i tak dalej. To na przykład brały tam trochę kwasu i powiedzmy idąc pstryknęła, że kilkadziesiąt kropli padło na płaszcz oficera i on jak wrócił do siebie do domu na kwaterę, to widział, że ma dziury wypalone. No to są drobiazgi, prawda, które armii niemieckiej na pewno nie szkodziły, ale świadczyły o tym, że są w mieście, które nie chce z nimi współpracować. Ja na przykład kilka razy chodziłem z koleżanką do kina. Było powiedzenie i zalecenie delegatury rządu, że tylko, no znane to, tylko świnie siedzą w chudzie, ale ja właśnie chodziłem, szliśmy we dwoje z koleżanką do kina i ona miała butelkę, czy ja ją niosłem ćwierć, czy mniejszą tam z jakimś płynem paskudnie śmierdzącym, jak światła gasły, to się wylowało to czy na fotele, jak były fotele, czy na wykładzinę. No i się znikało. No i kino musiało być zamknięte 2 czy 3 dni ze względu na to, że trzeba to było to wszystko wyczyścić. No więc to były te drobiazgi. No, inny też z pewnością słyszał pan o nim. U nas w porównaniu z innymi krajami zajętymi przez Niemców nie było przecież kolaboracji na większą skalę. No nie było w ogóle oficjalnej współpracy, tak jak była w rząd Wiszy, prawda, czy w Norwegii i tak dalej. Ale konfidenci byli. No więc też do tego małego sabotażu już do szkół bojowych należało śledzenie niektórych ludzi. No miało się polecenie patrzenia, co jakiś tam facet robi. Bo on mógł wyszukiwać właśnie po odgłosach, że jest jakaś tajna drukarnia. Znaczy, że ktoś ma w domu radio aparat i słyszy tam bum, bum, bum, prawda, Londynu słuchać coś. No więc z kolei, jeśli chodzi o mężczyzn, no to najczęściej już tym się zajmował Kedyw, no bo miało się wyrok sądu polski, podziemny, no i takich się delikwentów zabijało. Jeśli chodzi o kobiety, to było najczęściej to tradycyjne obcinanie czy goleje głowy, także to w ten sposób wyglądało. A jak pan zapamiętał tą atmosferę tuż przed powstaniem? Jak wtedy żyło miasto? Wiedzieliśmy. To znaczy, czuło się już w 40, to jeszcze nie powiedziałem tego, w 43, 44 roku Niemcy celem zastraszenia ludności zaczęli dokonywać, brali więźniów z Mawianka, no oczywiście bez żadnego sądu, bez niczego. Grupa 15, 20, 30 osób, ciężarówko podwożono pod jakąś ulicę, pod ścianę worki od cukru czy cementu na głowę, żeby nie było widać twarzy, i kilku Niemców z pistoletów ze szmajcerów ich rozstrzeliwał. Zresztą były wcześniej nawet, jak pan wie, afisze, że będą dlatego, że tam sprzeciwiali się czy prześladowali Niemców i tak dalej, ta grupa osób będzie rozstrzelana. No i ja właśnie na przykład miałem polecenie wykonania fotografii miejsca egzekucji ulicznej, bo z kolei ci młodsi zawieszacy pisali na murze. Ja zresztą pisałem też, jak byłem zawieszakiem, rysowałem PW, prawda, Polska Walcząca, to słynne kotwice czy żółwia. Wie pan, był żółw, prawda? No, a oni pisali, tu rozstrzelano 30 więźniów w lutym czy w marcu 44 roku. No, fragment muru z napisem, tu rozstrzelano w lutym 44 roku, powiedzmy, tam 20 czy 30 osób, cześć ich pamięci. I to było właśnie jednym z moich, powiedzmy, obowiązków. Ja oczywiście oddawałem film swojemu druhowi, on z kolei to gdzieś dalej przekazywał. No, ostatecznie to lądowało w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Dokumentacja była naszego rządu o zbrodniach niemieckich. Ale właśnie wracając do tych miesięcy 44 roku, wiedziało się, że Niemcy dostają w skórę. No bo mimo tej propagandy w prasie niemieckiej czy coś, to wiadomo było, że Stalingrad został wyzwolony. Prawda, że armia Paulusa została wykończona, że tam 300 tysięcy żołnierzy niemieckich zostało wziętych do niewoli. I potem bitwa pod Kurskiem. Też się o tym wiedziało. Z czego się wiedziało? To mój ojciec, jak powiedziałem, pracował w tym dziale informacji, więc w jakiejś tajnej drukarni zajmował się drukowaniem tak zwanych tych biuletynów informacyjnych, czyli popularnie gazetek, które właśnie zawiszacy z tego punktu, gdzie z drukarni roznosili z kolei do jakiejś tam kawiarni czy zakładu szewskiego, gdzie warszawiacy mogli przyjść i wziąć gazetkę i dowiedzieć się, co się naprawdę na świecie dzieje. Jak pański ojciec patrzył na pańską działalność w konspiracji? Nic nie mówił, no bo uważał, że to jest zupełnie słuszne. Martwiła się jedynie matka najwięcej. Ojciec miał zastrzeżenia, bo ja przez pewien czas pracowałem, no można powiedzieć, że pracowałem tak dobrowolnie pod przymusem. Tu na Chocimskiej tam był Instytut Weigla i byłem przez pewien czas karmicielem przy Leusenererem. Do czego to było potrzebne? Tam praca, no wie pan na czym polegała, no przykładano do skóry pudełko z setkami wszy. Po pół godzinie to był taki placek tego koloru, prawda? Ważnym to było to, że się dostawało zaświadczenie, że jest się tym Leusenererem i w wypadku łapanki jakiejś, coś jak pokazałem, to od razu Wegfort i już. A w innym to można było wylądować właśnie na Pawiaku. No i ojciec uważał, że czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. Skoro miałem takie polecenie od drucha, żeby, prawda, tam pójść się zgłosić, że chcę być tym karmicielem wszy, to było słuszne, ale to właśnie, to były te sprzeczności w czasie okupacji, proszę pana. Ja na przykład byłem tylko raz na takiej, nazwijmy to, akcji, że się obcinało jakiejś dziewczynie włosy. Bo z kolei na tych prawie 500 spotkaniach, które miałem przez te 16 lat, od tego 2008 roku do dzisiaj, to nieraz mówiłem, jeżeli powiedzmy miałem spotkanie z klasami licealnymi, że sobie pogadajcie na lekcji etyki, bo była powiedzmy wprowadzona etyka do szkół, czy niektóre rzeczy były słuszne, czy nie były słuszne. Bo jeżeli, proszę pana, kobieta ma małe dziecko, no to jeżeli on zostanie przyjaciółką oficera i będzie za to dostawała konserwy, żeby dziecko wyżywić, czy swoich starych rodziców, no to trudno mówić, czy to jest złe, czy nie. Były przecież kobiety, nie jedna, ale dziesiątki, które były żołnierkami Armii Krajowej i miały polecenie, żeby uwieść jakiegoś Niemca, no, oficera niemieckiego, bo najlepiej się w łóżku od mężczyzny wyciąga takie czy inne informacje. I powiedzmy, ona była wskazana przez ówczesną opinię publiczną, a że to jest niemiecki materac, a tymczasem po wojnie dopiero okazywało się, że ona miała takie polecenie służbowe, więc to było strasznie, powiedzmy, to... Trudne do oceny. Trudne w ówczesnych czasach do oceny, tak. Mając właśnie do samego tego okresu przedpowstaniowego, to Warszawa wiedziała, no przecież w maju już wkroczyli na tereny generalnej guberni, na Lubelszczyźnie, prawda? Na początku lipca już cała Lubelszczyzna była prawie zajęta. No, nie mówię o tym, że już powstał ten Komitet Wyzwolenia Narodowego PKW-em, prawda, w Lublinie, ale byli Rosjanie w Otwocku. Otwock, Chwalenice, Rembertów były zajęte przez Rosjan. No więc wtedy w Warszawie były tylko dwa mosty. Poniatowskiego, znaczy do ruchu kołowego, Poniatowskiego i Kierwezie, teraz Śląsko-Dąbrowski. Proszę pana, to wtedy jechały bez przerwy w lipcu 1944 roku wozy, konne wozy, nie już nie żadne samochody ciężarowe, tylko konne wozy, na których leżeli, siedzieli ranni żołnierze, bez karabinów często, obwiązali szmatami. To było typowe, uciekające wojsko, tak samo jak było, powiedzmy, z naszymi polskimi oddziałami w 1939 roku. Więc wydawało się, że będzie można Warszawę wyzwolić, będzie można Warszawę oswobodzić tak, jak ją się oswobodziło w 1918 roku, czyli na zakończeniu I wojny światowej. Przecież wtedy młodzi chłopcy, no w moim wieku, te 18-latki czy 20-latki rozbrajały żołnierzy niemieckich, no to bo oni wiedzieli, że wojna jest przegrana i chcieli, prawda, wycofywać się, uciekać do Niemiec. Więc nam się wydawało, młodzieży warszawskiej wydawało się, że rzeczywiście tak można będzie postąpić z Niemcami. Tu znowu są historie. Radio rosyjskie zachęcało ludność Warszawy do zbrojnego wystąpienia, do wyzwolenia Warszawy. To Rosjanie podżegali do tego, ale jednocześnie nasza delegatura rządu, no, razem z Armią Krajową, w Warszawie było wtedy około 30 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, o w ogóle na terenie generalnej guberni było około 300 tysięcy, też uważała, że Rosjanie wejdą do Warszawy, ale że powinni wejść do miasta z polskimi władzami, prawda, z rządem polskim. Czyli zbiegły się jednocześnie i nasza chęć wyzwolenia Warszawy, forowana przez delegaturę rządu, no i oczywiście dowództwo Armii Krajowej, chociaż Bonko Morowski nie miał ochoty. Przynajmniej tak wiem, oczywiście nie z tamtych czasów, no bo byłem szczeniakiem i nic nie mogłem na ten temat wiedzieć, ale z danych powojennych, ale jednocześnie była zachęta ze strony rosyjskiej. I jednak w ostatnich dniach lipca do Warszawy wkroczyły jednostki niemieckie, dywizje pancerne Hermana Göringa, i uzbrojone, no, z czołgami, z lotnictwem na Okęciu, z artylerią, z miotaczami min. Mam zdjęcia, jak wyglądały te miotacze min, bo one były za murem na Bonifraterskiej, tak się rozwaliło, powiedzmy, ten mur częściowo. To kilka takich punktów, gdy się Niemcy tak wycofywali, to mogłem sfotografować. Ale od samego początku, ponieważ, jak powiedziałem, Niemcy najważniejsze punkty w Warszawie zajęli. O, tu jest właśnie też, o, proszę, chyba jedno ze zdjęć. Setki były bunkrów ulicznych, tak? No i tam, jak siedziało pięciu, sześciu żołnierzy niemieckich przez strzelnice, mieli ciężkie karabiny maszynowe, no to cała ulica, prawda, czy cały plac były pod obstrzałem. Zdobycie, zniszczenie tego było niemożliwe praktycznie, biorąc, bo to albo by trzeba mieć miotacze ognia na a przecież były bardzo prymitywne miotacze ognia. Próbowano robić w czasie powstania, no ale to była bajka. Proszę powiedzieć, gdzie pana zastała godzina. W Starym Mieście, dlatego że ja powinienem być na Janowskiego z grupą swoją kolegów. Ale ponieważ to były wakacje, to ja w lipcu nie było mnie w Warszawie, tylko byłem pod Warszawą u swoich wujostwa w majątku. I tam zostawiłem dwie kasety ze zdjęciami, które miałem robione jeszcze wcześniej. Więc dlatego mam na przykład zdjęcia te uliczne, miejsc egzekucji ulicznych. Mam zdjęcia w ogóle starówki strony Barsa, na przykład z kwietnia czy z maja 1944 roku. Bo po prostu byłem na spacerze ze swoimi rodzicami i zrobiłem zdjęcia i one ocalały dlatego, że nie było ich w Warszawie w ogóle w czasie powstania, bo je przed powstaniem wywiozłem z Warszawy. A wróciłem w ostatnich dniach lipca i już nie mogłem nawiązać kontakty ze swoimi kolegami, no a w godzinie W byłem na Starym Mieście i już w ogóle nie było mowy o dostaniu się do Śródmieścia, no bo cała Królewska, cały Ogród Saski były zajęte przez Niemców. Czy Stare Miasto było odcięte. No to ja wtedy, mając aparat fotograficzny, no poszedłem tylko do punktu przy Bonifraterskiej, tam był szpital ojców Bonifratrów dla nerwowo, czyli umysłowo, inaczej mówiąc, chorych. Jednocześnie tam był jakiś jeden z punktów dowodzenia. Wziąłem zaświadczenie, że mam aparat fotograficzny i że mogę robić zdjęcia. I z tym się pętałem po Starówce, robiąc właśnie zdjęcia, no chociażby o tych dziewczyni, tych czy prawda, dziesiątków innych. I kasetę z tymi zdjęciami z kolei, jak Niemcy wyprowadzali ludność ze Starówki, to część żołnierzy przeszła kanałami do Śródmieścia, ewentualnie na Żoliborz. No do Śródmieścia to się jednostki dostały, bo przecież większość to uległo zagazowaniu, bo wrzucali karabin do studzienek. I część żołnierzy zdjęła mundury, bo byliśmy na stawkach. Też mam zdjęcia na przykład z akcji na stawkach żołnierzy w trakcie tam walk. I na stawkach z magazynów niemieckich wzięło się kurtki. No te, takie stroje moro, jak obecnie nazywamy. No więc ja to zdjąłem i wyszedłem razem z ludnością z Warszawy do Pruszkowa. Z Pruszkowa oczywiście wylądowałem w Niemczech, w tym obozie Wittenberge. Mam stamtąd zdjęcie z tabliczką na piersiach i tak dalej. Czyli tak się dla mnie powstanie zakończyło. Ja jeszcze pana muszę zapytać o samo powstanie, bo pan tak szybko przeszedł od momentu wybuchu do wyjścia do Pruszkowa. No ale to jeszcze było wiele trudnych dni, które trzeba było spędzić w tej bombardowanej, płonącej stolicy. Proszę pana, dobrze to pamiętam. W pierwszych dniach powstania ludność Warszawy pomagała powstańcom. Budowała przecież setki barykad. Mam zdjęcia kilku barykad warszawskich, oczywiście na Starym Mieście, tylko zresztą nie wszystkich. Ale później mam zdjęcia na przykład kuchni ulicznej, że kobiety gotują na paru cegłach, kawał blachy, garnek stoi i tam gotuje zupę, rozdają powstańcom. Ale jak się na przykład Wola upadła 8 sierpnia, 9, to już była kompletna, prawda, zniszczenie Woli, wszystkich wymordowano. Mam na przykład to zdjęcie, które zrobiłem oczywiście po powrocie z Niemiec. Na Woli przecież wymordowano około 80 tysięcy ludzi, spędzając ich do piwnic, wrzucając kanistry z benzyną i granaty. Jak nie zginęli od wybuchu granatu, to się spalali żywcem. Także mam zdjęcia piwnicy, ich tylko to z czaszek piszczeli leży. Bo to zdjęcie zrobione w maju 1945 roku, po moim powrocie z Niemiec. Ale ludność, jak zaczęły się walki już na Starym Mieście, no to siedziała w piwnicy. No i tam była makabra przecież. No w takiej piwnicy jak ta sala mogło siedzieć wszyscy ludzie z bloku jakiegoś, tak? 40-50 osób, dzieci, wody nie było, żadnej ubikacji toalety nie było, no więc smród, brud i ubóstwo, tak? No więc jeżeli ktoś siedział tam przez tydzień, dwa tygodnie, no to ludzie wtedy już rzeczywiście prosili, tylko jak kto wierzący, to prosił Boga, żeby to się skończyło, albo żeby powstańcy dali spokój, przestali walczyć, No, także ludność w tej drugiej połowie powstania, mówię o nas starówce, czyli w drugiej połowie sierpnia, a jeśli chodzi o Warszawę centralną, prawda, czy Żoliborz, czy Mokotów, to już we wrześniu, no to były, no nie powiem, że jakieś ostre kontrowersje, ale w każdym razie przyjaźni już wtedy rzeczywiście nie było. Pan pamięta pańskie emocje z tego okresu? Emocje pańskich rodziców były podobne do tych, o których pan mówi? Proszę pana, no będąc 18-letnim chłopakiem, to jest się głupim jak but. Mimo, że się widzi, że o parę metrów od pana może ktoś padać zabity kulą, to człowiek sobie jakoś nie uzmysławia, że to jego może trafić. Także to jest właśnie takie jedno z typowych pytań, czy ja się wtedy bałem. No na pewno z jednej strony się bałem, ale z drugiej strony jakoś człowiek sobie nie zdawał sprawy z tego, co się może stać. Czyli powstanie zostaje pana na Starym Mieście. Jak długo się dało mieszkać przy Sapieżyńskiej? Jak długo tam mieszkaliście? Do końca Starego Miasta, to znaczy przez cały sierpień. Ostatecznie szpital Bonifratrów, Freta już, rynek zostały zajęte 1 września i 2 września Stare Miasto całkowicie zostało opanowane przez Niemców. Także te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tam mieszkali, no zostali wyprowadzeni pod karabinami do Pruszkowa. Proszę pana, ja mogę powiedzieć jedynie to, że drugi raz to bym nie chciał czegoś takiego przeżyć. A przez te 40 przecież parę lat PRL-u w ogóle nie mówiło się o powstaniu. Dlatego ja przecież jestem, mówiłem panu, że jestem nauczycielem. Te 48 lat pracowałem. No to trzymałem gębę na kłódkę. Zresztą ja jako matematyk, no to miałem z tym problemu. Potwierdzenie Pitagorasa czy Talesa zawsze jest aktualne. Ale moi koledzy historycy, poloniści, jeśli chcieli coś na ten temat powiedzieć, no to musieli się bardzo gimnastykować. Dzisiaj o tym się dużo mówi. I dzisiaj ja właśnie dlatego od tych 16 lat jeżdżę, gadam, mówię o tym. Ale na pewno dla historii Polski powstanie było potrzebne. Dlatego co się dzisiaj dzieje, no i na Ukrainie, i to, no, to było słuszne. No ale dla rodzin tych 180 około tysięcy ludzi, którzy w czasie powstania zginęli, no to jest pytanie, czy oni będą też tego samego zdania. Bo historycy mogą mówić jedno, a opinia publiczna może być zupełnie, prawda, inna. Czy pan po wojnie starał się pamiętać o powstaniu, czy raczej wymazywać te obrazy z powstania w głowie? Proszę pana, starałem się nie pamiętać, bo ja po powrocie z Niemiec do Polski zdałem maturę, no bo na tych tajnych kompletach to tylko przerobiłem kurs gimnazjum 4-letniego przedwojennego. Także zdałem maturę, wstąpiłem na studia na Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i no, byłem zadowolony z tego, że się mogę uczyć i to. To jest też jedno z pytań o żołnierza wyklętych. Też tutaj jest, pytają mnie się o to. Co mogę powiedzieć o żołnierzach wyklętych? To byli ludzie, bohaterowie, ale z drugiej strony to byli żołnierze Armii Krajowej oficjalnie rozwiązanej. Przecież Armia Krajowa 25 stycznia przez ówczesnego dowódcę Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego została rozwiązana, prawda? No więc tym samym, jeżeli były oddziały żołnierzy, które uważały się w dalszym ciągu za żołnierzy Armii Krajowej, no to pytanie dyskusyjne. Zresztą takie same jak z tym Okulickim. Jego przecież aresztowano, wywieziono do Rosji i ostatecznie został na ileś tam lat skazany w więzienia, ale go rozstrzelali na Łomiance, także nie pożył roku czy 2 lat nawet. Więc to są sprawy, które do dnia dzisiejszego jeszcze nie są wyjaśnione i nie wiem, czy historycy szybko jeszcze to dojdą z tym do ładu. Czyli pan raczej nie chciał myśleć o powstaniu? Po raz drugi na pewno bym nie chciał. Rozumiem. Czy pańscy rodzice przeżyli powstanie? Ojciec nie przeżył, bo został wywieziony przez Niemców do obozu Neugammen koło Hamburga i tam około 10 tysięcy więźniów wwieźli Niemcy krypami nad Morze Północne i zatopili. To już było nawet po upadku Berlina. Matka przeżyła. Ta moja babcia, która była w tym obozie w Ravensbrück, też przeżyła cudem, dlatego że została wymieniona za zgodą Himmlera. Himmler zaczął współpracować ze Szwedami, mówię w cudzysłowie współpracować, no ale ponieważ bał się o swoją skórę, wiedział, że już jest bliski koniec, to dlatego paręset kobiet z tego Ravensbrück w 1944 roku jesienią późną zostało wywiezionych do Szwecji. W tej grupie znajdowała się właśnie moja babcia, która potem przez 2 lata ją tam kurowali w Szwecji i wróciła do kraju, jeszcze kilkanaście lat żyła. A siostra żony zginęła w Oświęcimiu. Druga siostra żony zginęła w Warszawie w czasie powstania. Po wojnie pan znalazł się, najpierw słyszę, w Lublinie, tam studia, potem Legnica, tak? Tak, no w 52 roku, tak jak powiedziałem, 72 lata temu zostałem skierowany do... Miałem wybór, mogłem jechać do Legnicy, mogłem jechać do jakiegoś innego miasta, bo to było dowolnie. No, Legnica mi się podobała, przyjechałem do Legnicy, ładne miasto i jestem zadowolony, że tam całe życie, no bo... Z tych 98 lat, 72 lata w Legnicy spędziłem. To serce nie wyrywało się do Warszawy? Byłem setki razy w Warszawie. No zresztą tak samo teraz jest przecież. W zeszłym roku byliśmy 4 czy 5 razy w Warszawie. No na różnych spotkaniach, no, z Bohateronem, tam akcja do robienia zdjęć tych afiszy, tam gdzie występuje się z takim czy innym aktorem, choć razem z nami, tam powstań i tak dalej. Ale dla mnie ta Warszawa dzisiejsza, te wieżowce, mimo że one przypominają szklane domy Żeromskiego, no ale to stare miasto, tak, to się czuje. Krakowskie Przedmieście, tak, prawda? Nowy Świat, jeszcze tak, ale już powiedzmy Aleje Jerozolimskie, no, czy nawet Plac Trzech Krzyży, to już zupełnie całkiem coś innego jest. Jak pan patrzy na dzisiejszą Polskę? Z perspektywy właśnie Powstania Warszawskiego. Proszę pana, też nie mogę odpowiedzieć z tego względu, że jak jestem tym 98-latkiem, to ja nie myślę o tym, co będzie. Z jednej strony na pewno jest lepiej niż było w PRL-u. Z drugiej strony na pewno jest gorzej. Połowa szkół, które świetnie pracowały w czasach PRL-owskich, no chociażby ten mój zespół szkół przemysłu spożywczego, mieliśmy kierunki żywienia zbiorowego, przetwórstwa mięsa, przetwórstwa owoców, warzyw i tak dalej. To zostało zlikwidowane. W tej chwili brakuje fachowców. Dopiero zaczyna się to odradzać pomału. Przedtem, no powiedzmy, jedynym zmartwieniem mojego ucznia czy uczennicy to było to, panie profesorze, dostałem do pracy skierowanie w jakiejś tam leczarni czy w jakimś zakładzie mięsnym. A w latach 90. to już mieliśmy wcześniejsze matury w szkole, dlatego żeby uczeń obronił pracę dyplomową i leciał do urzędu stanu do urzędu pracy i zgłaszał się jako bezrobotny. A przedtem dostawał skierowanie do pracy. Także wie pan, te sprawy, no, zmiany ustrojowe dla jednych lepsze, dla drugich gorsze. Dla mnie, jako emeryta, to jest, mówiąc szczerze, już wszystko jedno. No byle mi krew z palca nie leciała przez 6 godzin, dlatego że nie mam hemofilii, tylko się muszę leczyć. Jeszcze muszę pana o coś zapytać. Muszę pana zapytać o to, że my mamy wolną Polskę. Mamy kraj, który się rozwija, który żyje w pokoju. A za naszą wschodnią granicą jest to, co było u nas. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Z tego względu, że ja, jak powiedziałem, te 72 lata przeżyłem w Legnicy. Cały czas tam było dowództwo grupy, północnej grupy wojsk rosyjskich. Był, nie wiem czy to się nadaje, był, proszę pana, idealny porządek. Chodziły po ulicach patrole rosyjskie, a jakże chodziło dwóch żołnierzy z karabinami na sztykach, trzeci za nimi oficer, ale był porządek. Tam można było, proszę pana, w latach 60. czy 70. spokojnie chodzić po parku o godzinie 11 w nocy, nikt pana nie napadł, nie dał w mordę, czy nie obrabował. A jak Rosjanie z Polski wyjechali, jak cały ten kwadrat został, prawda, no, przekazany miastu, to w tej chwili człowiek się boi wieczorem wyjść na ulicę. Bo nasza policja, no niestety, nie zapewnia tego bezpieczeństwa, które było wtedy. No, wracając do tej wojny na Ukrainie? To już się zupełnie nie chcę wypowiadać. Dla mnie wojna na Ukrainie to jest poligon doświadczalny. I dla jednej strony, i dla drugiej. Przecież Amerykanie ładują tam miliardy dolarów, najnowszą broń, prawda? No, i Rosjanie to samo. A to jest, jak Francuzi mówią, to jest drôle de guerre, śmieszna wojna. Walczyć przeszło 2 lata, no z takim małym krajikiem, no bo Ukraina to jest większy oczywiście kraj od Polski, ale w porównaniu ze Związkiem Radzieckim, no w tej chwili to już nie jest Związek Radziecki, wydaje mi się, że to mogliby jakoś szybciej załatwić, ale jedni i drudzy się chyba, wydaje mi się, że ćwiczą. A jak pan traktuje takie spotkania, kiedy pan przypomina słuchaczom, tym, którzy na takie spotkania przychodzą? Proszę pana, ja na tych spotkaniach to mówię dość dokładnie o tym, jakie Niemcy mieli rodzaje broni, jak walczyli nasi z Niemcami, w jaki sposób niszczono czołgi niemieckie, czy w jaki sposób niszczono te maleńkie Goliaty. Mówię o tym małym powstańcu, o dzieciakach warszawskich, które potrafiły to zniszczyć. Ale to właśnie tym się zajmuje, no i pokazuje wiele z niej z powstania. Pan powiedział, że jak się ma 18 lat, to na refleksję... Nie zdaję sobie sprawy z tego, że może zginąć. Chyba każdy żołnierz, czy zawodowy, czy inny też, przecież boi się i odczuwa strach, czyli musi mieć większą czy mniejszą obawę o swoje życie, ale jednocześnie walczy, prawda? No, nie mówię, jest mała grupka, no może ludzi, którzy ze względu na adrenalinę. Mnie się, no dzisiaj przemawiał przedstawiciel kombatantów, żołnierzy walczących za granicami kraju. No mnie się wydaje, że czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Oni to są ludzie, którzy potrzebują adrenaliny. No jedni urządzają sobie wyścigi samochodami na ulicach miasta, czy motorami, no, a jest na pewno grupa ludzi, no, która lubi sobie postrzelać. Gdybym ja był w tej chwili młodym, gdybym powiedzmy był żołnierzem, to nigdy bym się nie zdecydował na to, żeby tam iść, jechać do Arabii Saudyjskiej, czy do Iranu, czy Iraku, czy Pakistanu, czy gdzieś indziej. To na to bym się nie zgodził, nie zdecydował. To jest dobrowolne przecież. Ale są ludzie, którzy to robią, dobrze zarabiają, no ale to jest z kolei znowu taka historia. Czy warto być marynarzem, mieć żonę, która z dzieciakami siedzi w domu, męża nie widzi przez pół roku, bo on jeździ jakimś tam kontenerowcem czy innym do Japonii czy gdzieś indziej. No on rzeczywiście zarabia, buduje sobie willę na Oksywiu czy gdzieś indziej. No tak samo jak ten żołnierz, który walczy. Ale co drugi z kolei to po powrocie ma tą chorobę żołnierską, prawda? Nie może się dostosować do życia normalnego. No, jest grupa ludzi, tak samo w moim zawodzie. Przez te 48 lat, jak pracowałem, to z setkami kolegów nauczycieli miałem do czynienia. Byli bardzo dobrzy nauczyciele. Znaczy, tacy, którzy podobnie jak ja lubili młodzież. Prowadzili obozy wędrowne, młodzież ich lubiała, ale byli nauczyciele, którzy się kłócili z młodzieżą, którzy i potem dostawali, proszę pana, chorób nerwowych. Mam kilku kolegów, którzy wylądowali w szpitalach dla obłąkanych, pracując przedtem przez kilka lat w szkolnictwie. W każdej grupie społecznej są ludzie o takich czy innych zainteresowaniach. Panie Zbigniewie, jeszcze pańskie zdjęcia. Zrobił ich pan ponad 200. Które zapamiętał pan przede wszystkim? To proszę pana, na przykład zdjęcie prowizoryczne, zdjęcie grobu lotników żołnierzy amerykańskich strąconych nad Starym Miastem. Także proszę pana, nad ulicą Freta Liberator został 18 sierpnia strącony o 0:15. No, tych 7 pilotów zginęło. W prowizorycznym grobie pochowaliśmy ich i na takich drzwiach, tylko na biało pomalowanych, na tych drzwiach napisaliśmy Tu leżą lotnicy, żołnierze amerykańscy niosący pomoc walczącej w Warszawie. Zginęli 18 sierpnia 015. Te drzwi oczywiście 2 czy 3 dni potem zostały też zniszczone, ale no to jest unikalne zdjęcie, jedyne chyba w Polsce, świadczące o tym, że alianci pomagali, prawda, powstańcom, tak? Z tym z kolei znowu dokładne dane pokazują, że zrzucono około 2000 zasobników. Wielkich zasobników, wysokich na 2 metry, o takiej średnicy, z bronią, amunicją, lekarstwami. Ale w ręce powstańców dostało się raptem 100 kilkanaście. To jest mniej niż 6%. Reszta spadała na tereny albo niemieckie, albo zawisłe wiatr zwiewało i Rosjanie dostawali. No to znowu powstaje pytanie, czy warto było, żeby alianci, głównie Amerykanie, lecieli te parę tysięcy kilometrów z Brindisi nad Warszawę, połowa amerykańskich samolotów była zniszczona, po to, żeby zaopatrywać Niemców czy Rosjan. No. No bo jeżeli myśmy dostawali 6%, a 94% dostawali Niemcy, no to to nie miało sensu. Na zakończenie, panie Zbigniewie, co pan by podpowiedział młodemu pokoleniu, które kompletnie nie pamięta, już nie wie, czym było powstanie? Ja młodemu pokoleniu to mówię stale. Pamiętajcie, dziewczyny i chłopaki, macie podręczniki, macie cholerne tablice jakieś, tego typu innego, nie, takie jak ja miałem, że musiałem kredo pisać i gąbko zmywać. Macie podręczniki, macie internet. Uczcie się, bo rzeczywiście zdacie tą maturę, będziecie mogli iść spokojnie na studia, będziecie mogli się uczyć, zostać lekarzami. Jedni matematykami, drudzy, prawda, prawnikami, ale w każdym razie macie te możliwości i będziecie pracować dla siebie i dla kraju jednocześnie. Jakaby Polska nie była lepsza czy gorsza, czy będzie prezydentem taki czy inny, ale ważne, że jest kraj, gdzie nie ma okupanta, gdzie nie ma, tak jak było w mniejszym czy większym stopniu, Rosjan. Przy czym, jak powiedziałem, w Legnicy Rosjanie się bardzo przyzwoicie zachowywali. Już nie mówię, prawda, o okupancie niemieckim. To niech mi pan jeszcze powie jedną rzecz. Co pan robił, jaka jest pana recepta na to, żeby być w takiej dobrej formie w wieku 98 lat? Gimnastyka. Ja rano, proszę pana, jak wstaję z łóżka, to się pół godziny, o, na takiej wykładzinie w domu, na dywanie lepszym. A tu, jak jestem w hotelu, to na takiej wykładzinie pół godziny się gimnastykuję. A następnie w domu, w Legnicy, i mam 200 metrów od domu siłownię, taką podmurką. Nie widzę tego zupełnie w Warszawie. Są. No ale jeszcze nie widziałem. I tam mam 9 przyrządów. Wioślarza, kolarza, narciarza i tak dalej. Na ten pół godziny, ale jeszcze wczoraj o godzinie 8 rano po śniadaniu poszedłem pogimnastykować się pół godziny na siłowni, bo przyjechał po nas nasz dobry znajomy, pracownik Bohateronu. Wyjechaliśmy z Legnicy po 10, o 2 byliśmy w Warszawie po 4 godzinach. Czyli codziennie pan ćwiczy? Codziennie. Nawet w zimie. W rękawiczkach wtedy. Oczywiście spodnie nakładam i kładę jakieś tam albo drugie spodnie, albo kolacjon, czy coś innego. Tak. I to jest sposób na długowieczność? Moim zdaniem tak. Lekarz kardiolog, pod którego jestem opieką, mówi: panie Zbigniewie, niech się pan nie przemęcza, niech pan się nie forsuje. No więc ja rzeczywiście teraz już nie wykonuję 100 ćwiczeń na każdym, powiedzmy, przyrządzie, tylko połowę 50. Czyli to mi zajmuje, no, 25 minut do pół godziny. Dużo zdrowia, panie Zbigniewie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja dziękuję również. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska.